रघुबर तुमको मेरी लाज रे, तुमको मेरी लाज रघुबर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम बड़े गरीब नवाज प्रभु जी, तुम बड़े गरीब नवाज रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। पतित उदाहरण विरुद्ध तिहारो, पतित उदाहरण विरुद्ध तिहारो। श्रवणन सुनी आवाज, श्रवणन सुनी आवाज। हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए। पार उतारो जहाज प्रभु जी, पार उतारो जहाज रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। अघखंडन दुख भंजन जन के, अघखंडन दुख भंजन जन के। यही तिहारो काज, यही तिहारो काज। तुलसीदास पर कृपा करिए, तुलसीदास पर कृपा करिए, तुलसीदास पर कृपा करिए। भक्ति दान देहु आज प्रभु जी, भक्ति दान देहु आज रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, रघुवर रघुवर रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, रघुवर रघुवर रघुवर।